basın her tarafta konuşmamızı 40 milyon insan aynı anda dinleme imkanı bulacaktır. Şu hastaya bakın ya. Allah'ın en büyük kudretini temsil ediyor. 40 milyonluk ve şu kadar milyon metrekarelik bir araziyi, arsayı tahtı tahakkümüne alıyor, meşriyatı altına alıyor, yayın sahası altına alıyor, insanların ruhuna, fikrine, kafasına, zihnine korkunç tahakküm ediyor. Muazzam bir hadis. Fakat teessüfle ve teessüfle söylemek lazım ki baştan başa Allah'a isyan için kullanıyorlar. Ümmet-i Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam'ı devamlı olarak dalalete, zina etmeye, fuhuş yapmaya, günah işlemeye, haram işlemeye ve tek kelimeyle Allah'a isyana teşvik ediyorlar. Bütün bunların karşısında bugünün Müslümanı nasıl hareket etmelidir? Dinen, hükmen vazifeniz nedir? Bunları kısaca izaha çalışalım. Bu kafi gelmiyormuş gibi günlük nesil vasıtalarıyla gazetelerle mesela çeşitli renklerde, çeşitli isimlerde gazeteler çıkıyor. Bunları da bugünün Müslümanı çok dikkatli takip etmek zorundadır. Bunlar tabii içinde yaşadığımız zamanın birer fesat vasıtaları, birer fitne vasıtaları. Fitne demek, insanı Allah'tan uzaklaştıran her şey demek. Allah'tan uzaklaştıran her şey. Bu gazeteler de korkunç şekilde tahribat yapıyor. Çok evvelden başlamış tabii. Kafir Avrupa içimize bu kanaldan girmeye çalışmış. Mesela hemen aklıma gelmişken arz edeyim. Mehmet Akif Ersoy, merhum İstiklal şairimiz, İslam şairi Mehmet Akif Ersoy bundan 60 yıl evvel, 60 yıl evvelin gazetelerini, gazete ve mecmualarını şöyle arz ediyor safahatında. Onun çok kıymetli bir eseri var biliyorsunuz Safahat namında. Orada aynı eseri arz ediyor. Kirli adlarla çıkan namütenahi gazete. Adlarla çıkan namütenahi yani bir sürü gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Aa, o zaman başlamış tabii. Kirli adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. İç yetiştirmek için toprağı gayet minik, bunlar tuh çekiyor, salma gezen bir sürü iç. İç kelimesini kullanmış. Gayet dehşetli bir teşhis o günden. İç yetiştirmek için toprağı gayet minik, bunlar tuh çekiyor, salma gezen bir sürü iç. Yürüyor dinimize 5-10 maskara alkışlanıyor, nesli hazır bunu hürriyet imzan sanıyor. Şeklinde o günkü rezaletleri teşhis etmiş, haber vermiş. O günden bugüne hiç bırakılmadan devam etmiş rezaletler. Allah'a isyan, müminleri, Müslümanları dalalete sürükleyen hareketler, planlar, programlar, reklamlar, meşruiyatlar hiç durmadan devam etmiş. Bunlar karşısında Müslümanın takınacağı tavrı Kur'an'dan tespit edeceğiz. Öyle profesörler yetişmiş ki Türkiye'de, daha evvel de arz etmiştim, mevzu geldiği için naklediyorum. Öyle profesörler üniversitede %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de Müslümanların verdikleri vergiler ile devlete verdikleri vergiler ile bu profesörlere maaş veriliyor, maaş. Üniversiteye bütçe ayrılıyor. %99'un Müslüman olduğu söylenen Türkiye'nin Müslümanlarının verdiği vergiyle maaşları ödenen, geçimleri sağlanan, saltanatları sağlanan öyle profesörler yetişmiş ki

فأصاب بعضهم أعلاها لبعضهم أسفلها. Yolculardan bir kısmı güverteye üst kata düşüyor, bir kısmı alt kata iniyor. Yolcular yerini alıyor, gemi limandan sahilden ayrılıyor, yoluna devam ediyor. Gemi devam ediyor. Sonra tekanen mezinesi esteniha, o geminin eserinde alt katında, aşağı katta oturan yolcular üzettekal minel mani, bir takım işleri için silah, ihtiyaç hissediyorlar ve su istiyorlar. Onlara su lazım oluyor. Geminin alt katında oturanlar su istiyorlar. Suya ihtiyaçları oluyor. Ve diyorlar ki, bu suyu almak için üst kata çıkmaya lüzum yok. Oturduğumuz geminin alt katında oturduğumuz yerin hemen yakınında suyun üzerinde gidiyoruz. Su gemiyi şuradan bir parmak kalınlığı delelim de suyumuzu buradan yakından alalım diyorlar. Gemiyi alt katında gömüyorlar. Deniz bunlar yukarıya çıkmaya diyorlar. Deniz bunlar başka yere gitmeye. Bir sürü geminin alt katında oturuyoruz. Hemen şuradan bir sinirle bir çekişle bir delik açalım, gemiyi dönelim. Oradan suyumuzu alır, ihtiyacımızı görürüz diyorlar. Efendimiz buyurmuşlar ki, işte böyle bir hadise karşısında geminin üst katında oturanlar, alt katında gemiyi delmek için çalışanların ellerini tutmazlarsa hem kendileri kahrolur hem de gemiyi delenler kahrolur diyor. O zalimlerin, gafillerin, cahillerin ellerini hemen tutmak lazım. Yoksa bütünümüz mahvoluruz diyor. Demek ki yukarıda keyif eden, delikini süren, güvertede oturup da etrafı seyri temaşa eden insanlar alt katta meydana gelen her şeyden haberdar olmaları lazım. Alt katta oturanların ne yaptığını, ne ettiğini kontrol etmeleri, haber almaları lazım. Orada bir zulüm, cehalet, sapıklık, aptallık varsa hemen müdahale edip önüne geçmeleri lazım. Neme lazım derlerse ya ne yapacaksın karışmayın. Neyinize lazım? İster gemiyi dersinler, ister demesinler demeleri hepsinin mahvuna ve patlasına olurdu. Şu insan ne kadar güzeldir. Şu temsil-i Muhammed'i ne kadar güzel bir güzel, ne kadar güzel bir gösteriyor. Demek ki aziz müminler, derhal o zalimlerin elleri tutulacak. Önü tutulacak, meydan verilmeyecek, fırsat verilmeyecek ve istediği felaketin önüne geçirecek. Neme lazım denirse, canım karışmayın ne yaparlarsa yapsınlar denirse bütün bir geminin batması mukadder, bir herkesin kahrolması mukadder. Müslümanların tavrı burada çok iyi. Bakınız İmam-ı Kurtubi şu hükmü çıkarmış buradan. Fefî hâzel hadîsi, şu hadîsi şerifte anlamak zorunda olduğumuz manalar var. Ne hükmü çıkıyor bu hadisten demiş? Tâhîdül âmmeti bi zünûbil hâsvati. Bir takım kişilerin, bir avuç zalimlerin, kafirlerin, cahillerin istediği günahlar sebebiyle Allah-u Teala'nın kocaman bir milleti azap altına alacağının zahir olduğu tehdit oluyor. Tazibül umumu azap altına almak Allah'ın adetlerindendir. Bir kısım insanlar günah isterler, haram isterler, Allah'a isyan ederler. Çünkü yine bu hadis-i şerifte bir takım manalar ve hükümler var. İstihkakul ukubeti biterkül emrin, emri bil maruf ve nehi anil mülker. Demek ki bir memlekette Müslümanlar emri bil marufu terk edenlerse, nehi mülkeri terk edenlerse, Allah'ın emirlerini, hükümlerini anlatmak, yaymak, söylemek, tebliğat yapmak, Allah'ın haramlarını, günahları, isyanları, insanları anlatmak ve onlardan men etmek için, nehy etmek için çalışmazlarsa hepsi birden azaba müstahak olurlar, istihkak-ı ukubet ettirirler. Hadis-i şerif bunu izah ediyor. Yine Kurtubi'nin malumatını arz edeyim. Kale, şöyle ifade ediyor. Kâle ulemâ'una, bizim âlimlerimiz şu hikme, şu neticeye vardılar. Sen fitnetü izâ umret, hareket sül. Bir memlekette fitneler ve fesatlarla amel edilmeye başlandı mı, günahlar, haramlar işlenmeye başladı mı, o memleketteki insanların tamamı helak olur. وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغير جري معصية ظهور السنة. الله إسيان اتنك شو عوضي يا ينزو اترافا لا يلمر اتدابة استرجمه لأنları da onları da değiştirmek, onların hakkından gelmek de mümkün olmadığı zaman ve izalen suhayyen değiştirilmesi, tahmin etmesi mümkün olmadığı zaman وَجَبَ عَلَى الْمِلْمِنِينَ الْمِنْكِرِينَ لَهَا بِكُلُوبِهِ اِجْرَانَ تِلْكَ الْمَنْ Mesuliyetinizi görüyorsunuz, içinde yaşadığımız cennet وَجَبَ عَلَى الْمِلْمِنِينَ Bütün müminler, orada yaşayan Müslümanlara vacil olur. Ne? El mülkirine leha, bu kötülükleri itaat eden, kabul etmeyen, nefret eden, isteyen Müslümanlara vacil olur. Hicrane, tilkelden de, o belden terk etmek, oradan ayrılmak Müslümanlara farz olur. Ama önce emri bir maruf yapılacak. Söylenecek, çalışılacak, yapılacak, her şey ferah edilecek. Neticede muvaffak olunmadım oradan kaçılacak. وَالْحَرَلَ مِنْهَا O mahalleden o muhutta kaçılacak. Neden ve niçin? Bakınız, dehşetli bir hadis-i şerifi daha arz edeyim size. Bu hadis-i şerifi, rahmetli Ömer Nasuhi hocamız, Fıkıh Kamusu'nun 3. cildinin 46. sayfasında izah ediyor. Aman yarabbim, Fıkıh Kamusu diye bir kamusu var. İstilahat-ı Fıkhiye Kamusu, devri cumhuriyette böyle bir sıfat kaleme alınmadı daha. İstilahat-ı Fıkhiye Kamusu, onun 2. cildinde ve 46. sayfasında şu hadis-i şerifi aynen almış, Efendimiz Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam, aynı bir şöyle haber veriyor. Rasulü Zişan şunu haber veriyor. لَا يَقِتَنَّ أَحَدُكُمْ مَلْقِتًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجْلًا ظُلْمًا فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَبْسَ عَشْرًا Aman ya Rabbi! Ey Müslümanlar! Bakınız! لَا يَقِتَنَّ أَحَدُكُمْ Sizden hiçbiriniz durmasın, oturmasın! مَلْقِتًا Öyle bir yerde ki, öyle bir mahallede, öyle bir memlekette ki yükselişi razının kılma. Haksız yere bir takım insanların öldürüldüğü, bir takım insanların katledildiği bir mahallede ve memlekette Müslümanım diyen insanlardan hiçbiriniz orada bir dakika oturmayın. La yakıfenne, bir dakika tevessüf etmeyin, beklemeyin, durmayın, oturmayın. Neden? Fe'innen nevnete, lanet. Lanet kelimesi biliyorsun. فَاِنَّ اللّٰهْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ O zulmen haksız yere bir insanın öldürüldüğü mahallede oturan, orada hazır olan ve fakat o zulmü, o belayı oradan def edenle, onun önüne geçenle orada o mazlumu ölümden kurtaramayanların hepsinin üzerine arş-ı âlâdan vallahi lanet yalandı Resulullah. Lanet yalan. Lanet yalan. Fe innen lanete tenkisi. Durmadan lanet eder. O haksız yere adam öldürülen, adam değilen, eşya gösterilen, mal çalınan, o mahallede yaşayan, bu işlerin, bu günahların, bu zulümlerin önüne geçemeyen, mani olamayan, gayret göstermeyen, müdafaa etmeyen, muhafaza etmeyen Müslümanlar gece yarısı kalkıp teheccüd namazları dahi kılsalar, vallahi lanetten kurtulamazlar. Ya buyurun hanım. Şimdi cemiyeti gitme yerini tayin edin. Sen istediğin kadar gece yarısı kalk, sabaha kadar teşkil, teşkil, teşkil, teşkil, teşkil, sabaha yap. Benim iki senin mahallende zulüm, ölüm, felaket, hezaret tutturduğu hiçbir şey yok. Hem de bir maruz yapacaksın. Bütün gücümle hadis-i şerifin devamını arz ediyorum. وَلَا يَقِتَنَّ أَحَدُكُمْ مَلْقِتًا يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا Haksız yere bir adamın dövüldüğü, bir adamın anasına, avradına sövüldüğü, dövüldüğü, hakarete maruz kaldığı bir mahallede sizden hiç kimse bir dakika oturmasın. فَاِنَّ اللّٰهَ نَتَكَنْزُنُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَهُ حِيَّلًا يَدِسَوَانْ orada bulup da o mazlumu, haksız yere dövülen ve sevilen adamı müdafaa etmeyen, edemeyen Müslümanların üzerine harfi âlâdan devamlı olarak lanet eder. Hadis-i sahih. Bunlar bir facia. Bakın, ister bu gibi ayetlerden ve hadis-i şeriflerden dört ve nebim imamı sürükle vermişlerdir. Sık sık söylüyorum unutulmasın diye. Vazifelerimizin ne olduğunu anlayalım diye. Neme lazım demeyelim. Canım karışma ne yaparsa yapsın dememek için. Vazifelerimizin neler olduğunu bilmek için söylüyoruz. Bu hakikatlerden, bu hükümlerden şu neticeye varmış alimlerimiz. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezheplerinin ortaklaşa hükmü şu. Müslümanlar camilerde toplaşıp yasayla bulunuyorlarsa, bulundukları mescitte, mahallede, mevzide, mekanda, mekanda neredeyse, namaz esnasında dahi, namazın dışında zaten bütün gücünle kavuşacaksın. O gayet tabii ama bir de var ki toplaşmış namaz kılıyorsunuz. Allah'ın huzurundasınız. Farz olan bir namaz, mesela sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Çok mühim bir farz, çok mühim bir namaz. Ya da öğle namazının farzını kılıyorsunuz, iki dakika yatsı, ya da cuma namazının farzını kılıyorsunuz. Cemaat olmuşsunuz, imana uymuşsunuz, bir yerde namaz esnasında Allah'ın huzurunda bulunuyorsunuz. Tam o esnada bulunduğunuz mahallede, muhitte, birdenbire bir Müslümanın zulme uğraması karşısında. Dünda Müslüman yok mu, sen kurtaran yok mu diye bağırıp feryat edip de o namaz kılan Müslümanlar, o zulme uğrayan, felakete uğrayan, görülen, söylenen hayatı tehlikeye düşen, o Müslümanın dünda sen kurtaran yok mu diye feryatını, fidanını namazdayken işitirlerse, sen hal namazı bozuk, o Müslüman dünda gerçekleşir mi olur diye. İslam'ın hükmü bu, dört kadar hükümler. Sen hala çekmeden tepkini. Sen hala kısmadın evladını. Sen ne kesiliyor? Geri bakıyor. Derhal o çığlıkların farz namazı bozan etler, dolaşacaklar, tekerlekler, o imdada tekerlekler. Hükmezlerse ne olur? İmdattan kurtaran yoksa diye bağırıldığı halde, feryad-ı şidanın sesi işitildiği halde, o Müslümanlar o farz olan namazı bozmazlar da, namaz kılmaya devam edenlerse, hepsi birden teremmini kullanırlar. İslam'ın hükmü budur. Şimdi gel bakalım, aman kimseye ses çıkarma, aman kimseye karışma, aman efendim kendi işinle meşgul ol, aman aman ha aman ses çıkarma. Ne için de Müslümanlığı? Ne için de İslam'ın ne için bu hükümde? Lanet yağıyor. Hiçbir biz kutlamayız. Bu zulüm, bu zeminiyet İslamlaşmadıkça, zeminiyetin tamamını Kur'an'ın hükmüne bağlamadıkça hiçbir şey tutamaz. Sokaklarınızı, caddelerinizi, çarşınızı, pazarınızı, mektebinizi, üniversitenizi, radyonuzu, televizyonunuzu İslam'ın hükmü altına almadıkça hiçbir şey yok. Ne burada ne orada. Lanet yağdı Resulullah. Bakınız, bu noktaya gelmişken İslami bir hüküm de arz etmeden geçmeyin. İslam hukukunda, İslam hukukunda bir hüküm var, bir mesele var. Çok kısa olarak arz ediyor. Aslında fıkıh kitaplarında çok geniş izah edilmiş. Mesele çok geniş. Ben özet olarak kısa nakledeyim. Bakın. Eğer bizim cemiyetimiz İslam cemiyeti olsaydı, yaşadığımız toplum, yaşadığımız cemiyet, İslam cemiyeti olsaydı, İslam hukukuna göre hayatın devam ettirecekti. İslam hukukuna göre. İslam hukukuna göre, bakınız, İslam hukukuna göre cinayetlerle alakalı bir hükmü söyleyeyim size. İnşallah aklınıza tutarsınız ve İslam'ın bu mevzudaki hükmünü unutmazsınız. Mesela, bir mahallede Müslümanların oturdukları, Müslümanlarla meşgul olan, Müslümanların oturduğu bir mahallede, bir muhitte, bir de baksanız ki, bir adamın kıstanı sıkıp öldürmüşler. Veya geçen gün gördüğünüz gibi, ellerini, ayaklarını, boğazını bağlamışlar,

sizin mahallenizde adam öldürülüyor da sizin nasıl haberiniz olmuyor? Sizin mahallenizde anarşistler geziyor, silah patlıyor, adam öldürülüyor, katiller, zaniler, zaniler mahallenize girip çıkıyor da nasıl haberiniz olmuyor? Gelin bakayım, siz bu öldürülmüş adamın çocuklarına 4 kilo 800 gram altını sürdürmeyeceksiniz diyor. 4 mesafeli hükümler. Ve eşit şekilde kan parasını o mahallenin mükellef erkeklerinden 50 kişiye taktığı gibi cezalandırıyor. Ne mahalleye sahip çıkmadınız? Niye adam öldürülüyor da farkında değilsiniz? Neredeydiniz? Mahallenizin namusunu, insanını, haysiyetini neden korumadınız diye ceza olarak İslamiyet onlara kan parasını mahalleye taktırıyor. Hukuk İslamiye budur. Bu mevzuda yine bütün Arapça fıkıh kitaplarında Arapça'yı bilen kardeşlerimiz okuyabileceği gibi yine Ömer Nasuhi merhum hocamızın yazdığı Kamus namındaki fıkıh kamusunun 3. cildinin 157 numaralı sayfasında okuyabilirsiniz bu hükümleri. Bu hükümler kimse çıkıyor. Muayyen kimselere ait her mahalle, Müslümanların oturduğu mahalleler her semt ahalisi için lazımdır ki o saha ile o mahalle ile alakadar olsunlar. Orasının emniyetini muhafazaya çalışsınlar. Ne lazım demesinler. Orada tecavüze uğrayan insanların yardımına koşsunlar. Bir takım alçakların bulundukları yerlerin asayişini ihlal etmelerine meydan vermesinler. Ve oradaki insanların ırz ve namusuna sahip çıksınlar Müslüman. Ne lazım? Beni alakadar etmez, beni ilgilendirmez demesinler. Herkes ailesiyle alakadar olduğu gibi komşusuyla, mahallesiyle, mahalleye girip çıkan herkese alakadar olsunlar. Neyse bu gibi bir cezaya derhal İslami hatıran çatırı mahkum edinler. Böyle bir mahallede bir kişinin ölü bulunması, oradaki ahalinin vazifelerinde müsamaha ettiklerini, İslami vazifelerini yere getirmediklerini ve neme lazımcı olduklarını gösterir. Binaenaleyh haklarında bir ceza olarak kasane veya diyet icra olunur. Diyet icra. Önce yemin ettiniz siz bu adamın katilini biliyor musunuz diye yemin etmeniz. Bilmiyorlarsa o ölmüş olan insanın çocuklarına varışlarına 4 kilo 800 gram altın cezası olarak, kan parası olarak mahalledeki erkeklere o para ödettirilir ve bir daha mahallenin hukukuna sahip çıkmalar istedir. Bir cemil İslam budur. İslami hukuk bunu emrediyor. İslami hükümler bu noktaya geliyor. Şimdi yaşadığımız cemiyetin halini şöyle ibret nazarıyla seyretmeye kalkarsanız felaketten başarı çekilmesin. Kimse canımı kurtarmaz. Evet. Bakınız yine nasıl günaha, isyana ortak olduğumuzu ifade hususunda İmam Kurtubi şunu naklediyor. İnnen nâse insanlar, Müslümanlar arasında izâ tezâharû bilmîkâr yani kötülüklere, fenalıklara, Allah'a, isyanlara, haramlara karşı birbirleriyle yardımlaşanlar çoğaldığı zaman zuhur ettiği zaman, günahlar, isyanlar ortaya döküldüğü zaman ne olacak? Femine'l farzi ala kulli men ra'ahu. O günahları, isyanları, felaketleri gören her Müslümana farzdır ki en yuhayyirahu o kötülüğü de halde işletmez. Feizâ sekete aleyhi. O kötülüklere, fenalıklara karşı bakanlar da sükut edenlerse aman susun demin, karışmayın, sükut edin. Sükut evladır, karışmayın, dokunmayın, kimse bir şey söylemeyin diye. فَإِذَا سَكَتَ عَلَيْهِ O hadise, o münker karşısında susarlarsa فَكُلِّهُمْ عَاصِي Susan Müslümanlar hepsi vallahi asidir. Bütün, hepsi asidir. فَكُلِّهُمْ عَاصِي Hepsi asidir. Bütün Müslümanlar İslam olacak. وَكَذْ جَعَلَ اللّٰهُ فِي حُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ Allah hükmünde ve hikmetinde şöyle bir netice ortaya koyuyor ki وَكَذْ جَعَلَ اللّٰهُ فِي حُكْمِهِ hükmünde şu netice haber veriyor اَرْرَاضِ بِمَنْ بِمَا فِي عَامٍ kötülüklere, günahlara, isyanlara karşı sükut eden, razı olan, tasdikarya insanı bir menziletin halini o kötülüğü yapanın menzilinde, makamında görüyor, ayrıca dayanmadan önce. Bir menziletin halini o günahı işleyenin menziletinde, makamında, durumunda hitap ediyor. Cenab-ı Hak böyle hissetti. Evet. Bakınız, İbn-i Vehb namındaki büyük bir alimin de rivayetini arz edeyim. Aynen şunla geliyor. Tüzzer ul-erzul iletin yusna'u fîhâ şihâra. Bir memlekette şehren açıktan açığa günahlar, isyanlar, haramlar işlenmeye başladı mı? Oradaki Müslümanlar oradan derhal hicret ederler, ayrılırlar. وَلَا يُسْتَقَرُّ ف۪يهَا Orada kasiyen istikrar etmezler, orada oturmazlar. Mücadelesini yapacak Müslüman, devamlı olarak mücadele edecek asilerle, zalimlerle, kafirlerle, fasıklarla, münafıklarla, her çeşit vasıtayla mücadelesini yapacak, en son mücadelede yenik giderse, elinden hiçbir şey görmediği anlatılırsa, oradan çekilip gidecek ve hücret edecek. Bilmiyorum. Bütün bunlar bize gösteriyor ki aziz müminler, asil Müslümanlar, müminlerin yeme lazım demesi, canım karışmayın, ne yaparsa yapsınlar demesi, boyun bükmesi, ses çıkarmaması, doğru bir katilliğe affedilmesi mümkün olmayan bir yabandan başkası değil. Kendimizi aldatmayalım ve kendimizi mesul hissedelim. Bir hadis-i şerifi daha burada kısaca arz edeyim. Rezaletlerin, isyanların, cinayetlerin içinde sizin neresi de payınız olduğunu anlamak bakımından şu hadis-i sahihiyle huzurumuza acili fazla uzatmayın. Rasul-i Zikanımız aynasına buyuruyor. مَنْ اِسْتَرَكَ ف۪ي دَمِ مُسْلِمِ بِسَكْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَيْسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Aman ya Rabbi! Her kim bir Müslümanın kanının dökülmesine gelen bir kelimenin bir harfiyle, mesela öldür, vur gibi kelimelerin ilk harfiyle iftirak etse, kıyamet gününde iki gözünün ortasında Allah'ın rahmetinden bu adamın ümidi kesilmiştir diye alnının ortasına yazılmış olarak başarı gelecektir diyor. Men isterse fiilden Müslüm'ün hitaplı kelimesin, bir kelimenin bir harfi kadar ortasında. Caddede mesela adam öldürülüyor, zulmen adam dövülüyor, cinayet işleniyor, eşkıya salınıyor, kıyamet kopuyor. Müslümanların buna karşı koyması, müdafaa etmesi, defetmesi, ortadan kaldırması lazım. Sonraki, vur, öldür, kıyamet diyor, bir kelimenin bir harfi kadar ortasız ederse, aynen kıyamet gününde iki gözünün ortasına, yani aynanın ortasına bu adamın Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiştir diye aynında bir yazıyla başlayacaktır. Şimdi bu durumda biz Müslümanlar olarak nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini de izah etmeye artık izin kalmadı. Allah-u Teala nasip ederse bu mevzu ile alakalı daha birçok ayet-i kerimeler var. Onlardan birisi de gelecek haftaya inşallah öyle arzu ediyorum ki gelecek hafta üzerinde durmak istediğimiz ayet-i kerimeyi sizler de biraz Kur'an-ı Kerim'den ve tefsirlerden inceleyesiniz. Gelecek hafta üzerinde durmak istediğim ayet-i kerimenin suresini ve numarasını size bildireceğim. Siz de bu sureden bu ayet-i kerimeyi okuyun, inceleyin, gelin. Hep beraber burada inşallah haftaya geniş izah edelim. Maide suresinin 105 numaralı ayeti. Maide. Maide suresinin 105 numaralı ayetini de aynı mana içinde ama daha belki daha geniş, daha da sırası haftaya inşallah alıp izahına devam edeceğiz. Ve İslami bir hayata kavuşmamızı nasıl niyet ettiriyoruz? Ben bu ayeti kerimeyi okuyun, inceleyin, gelin. Hep beraber burada inşallah haftaya geniş izah edelim. Maide suresinin 105 numaralı ayeti. Maide. Maide suresinin 105 numaralı ayetini de aynı mana içinde ama daha dertler, daha geniş, daha taksilatlı haftaya inşallah alıp izahına devam edeceğiz. Ve böylece şu köpük köpük kabaran isyanların istilası altında bulunan cemiyetimize nasıl davranmamız gerektiğini, vebalimizin, hayımızın, hissemizin, günahımızın ne olduğunu anlatmak bakımından bugünkü açıklamayı gelecek haftaya biraz daha inşallah genişletme devam edeceğiz. Mevlamız Rabbimiz Hazreti Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i İslami bir cemiyete, İslami bir idareye, İslami bir hayata kavuşmamızı nasip etsin. Haftaya tekrar buluşmak ve inşallah aynı mesele üzerinde geniş tefsirlerin, izahların, yorumların teker teker yine bu kürsüden huzurunda arz etmek niyetiyle inşallah ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından gelerek şurada şu mübarek kubbenin altında toplaşan, bekleşen kulaklarını, gözlerini ve gönüllerini senin ahkamına, senin kitabına veren şu mümin kardeşlerini iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bahusus her gün biraz daha isyanların, günahların, şiddetin, hırkın cemiyeti bir an evvel İslami cemiyete tebdil eyle ya Rabbi. Başımızda bizi idare edenleri Kur'an-ı Kerim'in ahkamına en kısa zamanda mahkum eyle ya Rabbi.